فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال كسو دوادا برنامج كدوحة قدوبة عاوة أدكم أقليسان وحكم دا عيدما دا الشباب المجاهدين أو ساعده لسوء نافيه والغلو كفوريي قبل دا بنادر مقدش إيباي وراركي أغدن بيه والغلو داسي أو قصارو السببي أياد كدوحة دونتان برنامج كا shirkadaha korontada ee Soomaaliland oo sheegay in ay jari doonaan leerarka iyo dadka ku dhaqan Soomaaliland oo arinkaasi cabasho ka muujiyay. Puntland oo muujisay in ay durbaba mucaarad ku tahay dawladda Xasan Sheekh, wasiirka tirsan maamulka Puntland oo arimahaasi madal ka sheegay, ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Dawlad diini ah oo loo soo gabagabeeyay ciidanka xisbada wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka, waliga Jubbooyinka, culimada u diin iyo odayaal dhaqan oo dawladda ka hadlay lana dardaarmay ciidanka xisbada ayaad dhageysan doontaan. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu idinkugu soo diyaarinay barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. وهب النمو أحد تضبي لباتنك بشد القعدة سندك أفر بقول أفرتني سدح ده هجري قوة فقصنا شان إيا لباتنك بشد الحاد سند لبضكون إيا لبي لباتنك إميلادك أنكو باللون برنامجك. هولغل قرشيسان أي عيدنك الشباب المجاهدين ما أنت كفوليين قدها دك مده هول وداك قار أهان سوق بكارها. هولغل كاس أي لقود دي لأسكاري كترسنا دولد دقو لقو مقعا بجري محمد عبد الله ديري xalay ay ahayd markii ciidanka mujaahidiinta howlgal ay ka fuliyeen afaafka hore ee saldhig galbeed degmada Dharkeenley ay ku dileen laba sarkaal oo la kala oran jiray Cabdi Cusmaan Cali oo laga qaatay bistoolad uu watay iyo Xuseen Abbas. Shabeellaha hoosena ciidamada mujaahidiinta howlgal qorsheysan oo xalay ay ka fuliyeen degmada Afgooye waxa ay ku dileen sarkaal la oran jiray Xuseen Xasan Gurey. Bayna ciidanka mujaahidiinta waxay galinkii dambe ee shalay dagaal culus ku qaadeen xerada Makuudo ee magaalada Baydhabo, halkaas oo fariisina ay ku leeyihiin ciidanka Koonfur Galbeed. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa, qodobo kale ayaa nagu soo maqan, laakiin haatan ku soo dhawaada xalqada 8 ilxaad xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan fadiilatu Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan ayaa halkan ka soo jeedin doona ee dhegeysi haboon. يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله حور سبحانه وتعالى ألم تر ميادة نبيه كان لها الله أنهم شعرضوا في كل واد تكستدحذي سيهيمون أي كوري رايا مالك سو دلق إليه، وأنهم شعراء يقولون إليه ما لا يفعلون حسن فلي إلا الذين كوا ما عملوا إلا رمي وعملوا صالحات شغلون أكسنا شغيا وذكروا الله على حسين ديك كثيرا إن بضن حسين بضن حسين وانتصروا أرتينو وقرقرسدون وكأرغوستين من بعد ما ظلموا مركي لقرطر يستكد من أرغوستين وسيعلموا الذين ظلموا وحي أقادوا أن كوا دولون كسمي أي منقلب قدوم متك أي ينقلبون قدوم أيان أدونك واللغة تقع موكت آخر الآذة حتى ظلم أدونك أن كهدب الشقة أقادقاته وحواي واه arin adiga ku sugeysa waxay. Aayadahan waxay ku jiraan marka saddex aayadood waa suuratu Ash-Shu'ara. Aayad dhowr aan ka cunwaan loo noo ah, laakiin kuwan kale waa ku xoran yihiin. Alla sidaa sawiri. Waana aayadaha hadda hor yaalloon doonayaan dhoqno ku dhaqano kana mida duruusteena tixanaha ahayd ee qoraal-qoraadkeedu ama cunwaankeedu ahay dhux qur-aanka ku dhaqan. Qur-aanka iyo sunnaduna kala mahaaraan. Haa, sida kuwa qur-aaniyiin la yidhaaho diinta Islaamka bannaanka ka jooga haddayna uun cudurdaar aysan helin oo jahli iyo ku cudurdaar ahayn si kale warkoodu waa cad yahay. Qoladaas haddii laga reebo qur-aanka iyo sunnadu kala mahaaraan, ayagaa isku day inay kala reebaan, laakiin waa shaqo shaydaan ku abaabulay oyna eedaayan adduunya aakhira. Xaladan waaba uga baxayaan ba haddayna cudurdaar lahayn. Marka qofku hadduuna kitaabka iyo sunnada dhuuxina wuxuu dhuuxayaa wuxuu shaydaan ruuxa oo wasaawista shaydaanka ee heesta iyo wax allaala wuxuu xumaana oo alla subxaanahu watacaala looga fogahayo iyo dhuuxo ayuu gruubkaas ka mid naqaha. Haddii kale qur-aanka iyo sunnadu iyo dhuuxo qoladii fiicnaad ka mid noqona. Aayaddan markaa alla wuxuu ku sheegaa nimanka gabya ama heesa amba geeraara amba guurooba waxay doonaan ha ahaadeen waxaan uun hadalka ee kala habaysan oo nadimiga leyna oo nasriga ahayn tix iyo tiraaba leyna hadalka tixda dadku inay labugu qaybsamaan qola xun iyo qola wanaagsan sida tiraabtoba kale tiraabto madkan tix ahayn waay macnaha alla marka wuxuu leeyahay waxaa ka mid a tilmaamahooda inay ku wareegeysahayaan ilan shayaadiin ugu soo tilmaamo qtaal nabiyukum calaa man tanasalu shayaadiin tanasalu calaa kulli afaakin atiim yulquuna samaca aktharhum kaadibuuna marka wuxuu yidhi waa shucaraa'u yattabicuhum lghaawuun kuwa habaabay oo jidka jahanamaha oo jid janna gefay kuwaasaa shucarada raaca waxay ku raacayana waa maxay waa shaqo shaydaan jecel yahoo oo haddaba u qurxinaayo ay markaa ku marqaamayaan alam tara annahum fii kulli waadin yahimuun wax kastaba waadi kasta way ku wareegayaan waxayna leeyihiin waxaysan falin wuxuu leeyahy marka kuwaas waxuu yihiin kuwa fiican oo hadalkooda tixda sida tiraabtooda u fiican tahay tixdoodana u fiican tahay afar shardiyaa laga rabaa ila aladiina aamanuu kow wacamiluu saalixaati laba ma tahay wa dakaruu laha kahiiran allana in badan xuseen saddex waa midda afaraad wantasaruu min bacdi maa dulimuu markii la gardaraystay ayay haddaba ka aarteen ruuxa gardaraysta oo gabay uga ciyaarahayn waayo macnaha afartaas intii laga helo waa xisbullah ma garat wixii laga waayo shucaraana waa shayaadiintaas dadka xumo ay raacayaan maantane dhalinyaradeena waxa lagu rogo waxaasaa ka mid a markaasaa waxaa leeyahay waxaa la barayaa heesta qaranka daaquudkii al-amaana mogtaha daaquudkii al-amaan la hay hay weligaa hay nabe noo matale nin adigoo kala subxaan allahi madxu daaquud wuxuu ka mid yahay wasaawisu shaydaan nimanka raacsan shaqadoodu ka mid yahay oo xisbu shaydaan alla wuxuu amaano dadka alla subxaanahu watacaala taladiisa iyo dhuuxa ku dhaqmo al-amaanay ma garat waana kuwan uu ka soo sooca kuwaan ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati wadakaruu laha kahiiran wantasaruu min bacdi maa dulimuu xasan ibnu thaabit oo kale radia allahu canhu nabiga sala allahu alayh wasalam gaaladii qureysheed markay caayaan ayuu haddaba kaga maaragtay aargoosan jiray gabagaas aadna waa u yaqiin mar uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam nimankii waxaan rabnaa wax u jaaro niman kale raarshaatay xasan waxaan ahayn oo ka bixi karaa la waay xasanu wuxuu yidhi anaa sida fallaaraha loogu gemo ereyo ah anaa ku gemay nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam haddee nasabkooda iyo waxoodaad wax ka sheega anaana kamida saad yeeli sida cajiinka looga siibo tinta ku jirtaan nasabkaaga uga siibaa waraasaan iyadoo nasabkaaga xabada uga jiraan kaaligoodan eryaha sidii uu yeela hadde cajiiba waay aminkan sida waay nimanka hadda gaalada waxyaalaha ay dadka ku ammaanaan oo gaalada ay ku ammaanaan muslimkan ay ku caayaan haddii aan loo helin nin asna muslim ahoo gabyaay ee gaaladan wixii alla ka yidhi rasuulkiisii ka dhahay muslimkiina si alla u ammaana u ammaanay waa in la helaa ilaa haddaad askari hesho askarigan askarigaa ku beeg gabyaagan gabyaagan ku beeg maalqabeenkan maalqabeentan ku beeg caalimka caalimka ka horgey muslimku ilaa waxa waaye waa dagaalamaa meel walba inaad marka dagaalkaaga aag walbo laga soo galo wixii adigu talagashay inay kaa diyaarsanadaan ee indhaha la bajiyo. Marka waa sidaas, afartaas ninkii laga helo gabagiisu waa haddaba ilaahay taskiyey, waa gaba fiican waay. Afartii a waay alimaan walcamalu saalix wadikrullahi kahiiran walintisaaru min bacdi dulmihim. Waa laga maarmaan qofku inuu helo. Maantana waxaa la diraasiyahay oo lagu leeyahay heesaha wadaniga ha heesaha fac weyn waa wixii qarasta ahay waay, oo in sambabahaaga qandha gasho iyo in shicir galo, in qandha gasho kuroonta, in haddaba shicir galo gabayga noocan oo xun laakiin midkan fiican, waa sidaasaa gaalada lagula diriraa. wallahu subxaanahu wataala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. shirkadaha korontada ee Soomaaliland ayaa sheegay in ay jari doonaan leerarka iyada dadka ku dhaqan Soomaalilandna ay arrinkaasi cabasho xoogan ka muujiyeen. Shirkadaha ayaa ka cabanaya canshuuro xoog leh oo laga qaado xilli shidaalka uu kacay, taasina waxa ay saameyn doontaa wadooyinka, iyadoo durbadiiba dadka ku dhaqan Soomaaliland ay bilaabeen inay iibsadaan fenuusta oo qiimo ahaan sare uga kacday dhulka uu ka taliyo maamulka Soomaaliland. Horta malaha maba ogee dad baa habeenka u shaqeeyaba magaalada. mushkiladu hadaba waxay tahay leyrka waanu debinaaba shirkadu yidhahdeen soomaa. horta marka hore gacanta ayaa u geliyeyba waa dowladda soomaa. leyrka waxa ku xidhan ammaankii, nolosha ummadda ku xidhan, wax aliyaala wixii waddanka quseeyo dhan baa ku xidhan. anagu shirkada waddanka uma ahna, door dowlad baa loo dhiibay. xukuumadda waxaan leenahay fariimaha ummadda ay idiin soo diraysa haydi soo gaarin dhagaha u fura, ama ummadda kuraasida u bannaayo xilki waanu gudan kari weyne inta si sharaf la yeeshaan magaalooyina dhan ka gala, ama dee ummadda muxuu qabtoo wixii laydiin doortay gartoo ummadda iyo shirkadu yooyato maayaan. maxaanu anagu shirkad dadku waxay leeyihin shirkada waxaanu u baaqana in la naxariisto. waarun waxaan leeyahy waxba aan naxariisan inay shan jeer qiimaha sii boodsiiya. annagii shirkada maxaa naga dhexeeya? xukuumad baa noo dhexaysa. shirkaddu waa ganacsato. qofka ganacsadihiina dantiisu unbu raaca iman badan laysu sheega maaha umad hadalka laga beedhbeedho. xukuumaddu shirkadaha iyo ganacsatada labadaba tallaabaa ka qaado. haddii kaa warka cada sheegto aad tiraahda wax alle waxaanu qaban karnaa ma jirtee, waddanka cashuurtana waanu guraynaa, dadkuna sidooda haysuun waa bilaahi wabilaahi tawfiiq. horta arrintaas waa arrin walaaceeda leh. caasimadda iyo dhammaan bulshada Soomaaliland inta badan baahi badan ba u qabtaa leerka iyo biyaha. marka waxyaaba badan oo shaqeeya jiro oo aan ka maarmi karayn arrimahaasoo dhan ba leerka waxa u sababa kicitaanka shidaalka, halka culayska laga saarayo leyrka iyagoo iyagana dhadiishooda leh oo iyaguna intay ku dari lahaayeen in ka badan ku daraya, in haddana marka hore xagga hore laga soo qabto oo shidaalka kaalmaha wax laga qabto, waxaad moodaa inuu qol kastaaba iska odhanayso waxay doonto. shidaalka maanta yaalle kacaya waa kii jabnaaya hore u soo iibsadeen, in lagu xisaabtamaa loo baahan yahay. se maxaa ku kacay shidaalka soo socda iman doona, ilaa meesha hashaba laga arkaa caalamka meel buu ku wada fadhiyaa, maxaa ku kordhi karaa? halkii litir maxaa fuuli karaa? fastani maxaa ku kordhi karaa? inay intay shiraan go'aan iska soo saaran inaana 20 kumaan ku darnay 10 kiilitir wax qarankana qaadi kara maaha. Saynab Keyso Sulam, waxaanahay bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa, leyrku dhibaato badan buu nagu hayaa. iminka markii hore dee leyrku inkastaba qof kastaa ku soo gaadhay leyrka waa la wada helayay, laakiin iminka digniyaa badan bisha 8 aan leyr la helaynin. waqtiyo qaar googo'ayo ayaa iminka soo foolle. marka waxaan ka codsanaynaa dowladda layaga awooddii gacanta ku hayee oo midii adeebkeedii hayee leyrka dadka meel leyr uga raadiyaan, ama iyagu mashiin ha keensadaan ama soolara ha keensadaan. waxaan kagu baaqayaa dowladda, dowladdu leyr bay lahayd wadanku, dee leyr buu lahaa markuu yimi, inaanu ka tegin wadankoo bilaa leyr ah. wixi loo saamaynaya waxa weeyaan dhibaato badan buu nagu keenayaa, tuugta xitaa nooga faa'idaysanaysaa. waxa weeyaan magaalada waa wada shidnay, dad baa jira habeenkii shaqaysta, dad baa jira maxay tahay waxbarasho u baxa, hooyooyinka hooyooyinkii soo guuro gelaya imanaya suuqa, dee luqayda madoob baa lagu dilayaa dadka xilliga dambe soo ra waxay luqayda madooba lagu dilayaa. xataa leyrku markuu shidanya dee tuugtu nagu soo dhiirato, laakiin marka leyrkii aanu jirin dee tuugii cid walba way ka faa'idaysanaysaa, magaalada wada madoobaanaysaa. marka taas saameyn ballaaran bay ku keenaysaa bulshada. waxa weeyaan sixirbarar baa na waalay oo naftii noo keenay, dadkii beerkay u jiifaan. dowladda waxaan leenahay dee sixirbararkan ka hadal, oo waxaan cirka nagu kacay dee naga jebi. شنال باك حي بريز باك حي وبياك حي وعانك إن مشيتو لا يرباك حي وحول برضه بان عدد دولة محل كده هدان وعيوب كمنين على السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي كان نقولك حسن إن جدا بار حد علي لا يركو وحين وقنا هنا ينولش آدم يقول ما أنت عم نولش إنه كنا قلنا إنه تيمي يجي هراء هدي ما أنت ليرك اللي وياه خطرنا يكوت هاي قويس كسرنا يتعبنا يسون ما دحيه من شبع هدي إنه مهمة دي سيدا وقنا هاي حكومة دا يبريف بورت جانت وقشرة صدرهم تيا هدنا حكومة دي دم عن وحي كل هذا هاي مسؤولية أرنكو حن مقدار هنا ولي هالكيس اللي تعبنين حكومة دا وحين لنا هاي وحلال وحكس أوكين يا شدال كإن لفظو ديو إلا شدال كي مشين باي صار ما يبارن كل مقداري أو غالبا يكين سبب يكين حكومة دواين اللي تما دوين عشورة توتري بمشى كسرتو شركة ده أنا وحين لنا هي جنا وحنا ندمين هنا كلمة دا سوا خطر تي waxay yaan layrka biyaha waxyaabaha waxa masuulka ah dawladda sida awoodad mar hadii idinku maanta qabanaysaan oo aanay dawladda adeegyada qabanaysaan ba waxaan idin leenahay waxa aanu sameynayna ka daayo stakeholderska dawladda iyo bulshada ay qusayso ee boorka ay halaysu yimaado halaysla eego meel hal la dhigo yaan dadkana lagu ciyaarin ee imiga been dhawada shirkadaha waxa soo saareen in alertki dibi doonaan kooto qabeenimo oo aad xaalad aad u xun waxa dhinac la eego dhaqtarada dad bukaan ah emergency ku jira oo ay ku socdaan maxaa hayday filan booyin oo leh laantood aanan maxaa hayday Soomaali kareed taas waxa noqonaysa marka in wadanka dib u socdo oo xaaladda wadanka dib u noqday bilow bilow laga soo bilaabayo haddaan ka hadlo shidaalkan shirkadaha leerka ee hormaalad ku saabsan horta waxaan aad iyo aad ugu xunahay in la ilaaliyo leerka la baqtiraya arwaabi ki dhawayd markan qoraalkii arkay shirkadu soo saareen deewarta aru waxaan dadkay tabay wax balaa bulshada wax ku qora waxaan dadkay tabay telefoonada isticmaala mar walba dabka kula jira markan leeyay shirkadii leerkay baqtiirayaan ee qaaloobay ugu noqowayde waa xukuumad wax masuul ka tahay adeegada oo dhan marka runta laga hadlo shirkadu waa loo dhiibtay adeegga way u shaqeeyaan dadka bulshadeena u shaqeeya waa muwaadin dalku leeyahay marka xukuumadda wax laayaan wax kasta oo fududeynaya arimaha shidaalka aba hawlaha eritooniga in ay mar walba ay xukuumadu ay fudeyriso haday tahay cashuur haday tahay arimo kale wado kale loo maraa gani ilahi bu'id al-ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin hagaaka maamulka Puntland ayaa durbadii muujiyay in ay mucaarad ku yihiin dawladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka biyaha Puntland Aarshe Maxamed Saciid oo Muuse oo madal ka hadlay ayaa sheegay in ay ku fashilmeen doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho oo madaxweynaha Puntland uu aad u daneeyay in uu ku guuleystay xilka madaxtinimada dawladda Saciid Dani oo wareega koobaad hoggaaminaya codadka ayaa fashilmay waxana uu codadka ugu shubay Xasan Sheekh madaxweynaha Puntland ayaa aad u daneeyay in uu noqdo ra'iisul wasaare laakiin waa uu ku fashilmay taasina waxa ay durbadiiba Puntland ku dhalisay inay mucaarad ku noqdaan dawladda lala dhageysto wasiirka biyaha Puntland oo arrimahan ka hadlaya muhiimaddu ma ahayn in madaxweyne la beddelo madaxweyne kale yimaado laakiin muhiimadda aan lahayn waxay ahayd madaxweyne Cabdi Cabdullaahi Dani inuu madaxweynaha federaalka inuu noqdo ahayd nasiib darradana eedeeda waxba aan ka warwareeginay xildhibaanadeenii baa iska lahaa tendada soo fariisanay qali waraaqa qaadana codka sentirsanayn wuxuu ilaahay naga siiyo go'aanka marka ninkii xildhibaanka iyo gabadha xildhibaanada iskale iyaga meesha galay qalinkooda iyaga wata cid wax riiqan waay anaga marka waxaan ku xisaabtamaynay 89 inaan ka hooseeyneen wareega koowaad inaan hoggaamino waa aragteen oo day madaxweynaha fadhiyaan ka hormarnay laakiin codadkii aan maleeyneynay iyo wixii aan maleeyneynay ma dhicin dad badan oo lagu tashanayay baa nala tala ahayn halkaas marka horta wareegii koowaad annagoo faraxsan oo baasha hoggaaminayna soo baxnay scenarioska meesha ciladdu ka iman karto haddii codadkeenu wareega koowaad ay yaraadaan in scenario ah nala jaalanji garayn karo oo nala soo dhawaan karo oo la isu keen kaashan karo la isu keen bahaysan karo waa noo muuqanaysay meeshaan xalka u arkeenay baa marka anagu taageernay xalkii wuxuu noqday isbeddelkaasa xalka u arkeenay madaxweyne Xasan Sheekh baa ku guuleystay waa u hambalyeenay waa la shaqeynay haddaan la shaqeynayna waxaan nidhi weli cirbadii kululaysadeed waa wadanaaye ra'iisul wasaaraha inaan helno iyadana ma suuroobin oo madaxweynaha saan go'aanka iska leh iyadana waxaan nidhi xalaa calay horaa looga socdo marka baashaasi saasay wax u dhaceen wixii xaq u leenahay waa naqaanaa waa raadsanaynaa cidna marti ugama nihin wixii qaldan waa sheegaynaa waxaan leenahay waxaas waa laga fiican yahay farmaajo wax kale kuma diidanayn oo iskuma diidanayn madaxweynaha farmaajo simbali aragtii siyaasadeed lagu kala aragti duwanaa haddii aragtii siyaasadeed lagu kala aragti duwanaa imaadaan waa tilmaameena ya marka wixii aan madaxweynaha farmaajo ka diidnayaan lagu deynaan leenahay marka la Jubaland iyo Puntland team bay ahaayeen wada shaqeynaya doorashada waa socodeen hadda marka Jubaland aan raisul wasaaraha haya madaxweyne Ahmed isaga la rabaa inuu ka odayeeyo oo state key anaga role keenay shaqo badan aan noota la anaga wixii aan Soomaaliya hadda inaan ku mashquulno federal iskiisa dambe noobaba yaalaba anaga federal dambe ku mashquuleyno iyo tootoosin dambe geedka timirka fariisana shaqada qabsanaa anaga ولايه الاسلامي جاي جوبوين كايا دوره وقبتي عيدا كحزبده اي ولايداسي دورده او مدسوتاي ايا لوو قاتاي دروس كلا دوان وحانا كسو قيب غلي غبغمدي مسؤولين تو ولايده اوديال دقن اي علماء الدين شيخ عبد الواحد مودي oo gabagabada xafladda ka hadlay ayaa la dardaarmay ciidanka xisbada dib dowradan loo soo xiray ragga xisbada ah dhowr arimood baan u dardaarmayaa midda koobaad waa inaad marka ogaataan shaqadan shaqo muhiim inay tahay shaqo macnaheedu fudud ma al xisba waa shaqadii anbiyaada waa shaqadii dadkii akhyaarta ahaa nabiga naxariis salaatu wasalaam sagaba xisbeen jirayba suuqaasu mari jiray waa garreysan maalin raashin buu gacanta daray qoyaan buu soo taabtay ninkii uu la hadlay wuxuu yiri waa maxay qoyaankan raashin buu roob baa ku daay dawladdu maxaad u khayaanay kor ma soo maris saasu nabiga suuq u maraya wuxuu wanaag buu umada faraya wuxuu maan buu ka reebaya kadaalika waxa way khulafaadi ama sidana Umar sidaas waa asagana u xisbeyn jiray soo qaas u mari jiray idan marka shaqadu maaha shaqo hooseys waa shaqo aamiyada iska leh muslimiinta oo dhan waxa la rabaa inay shaqadan qabtaan gaar ahaan waliba adinku waa waalidiinta oo barayba taa horta waa inaad sidaa u ogaataan midda kale waxaa soo qaateen duruus aad u tiro badan dowraa idiin soo dhammaatay duruus badan oo sharci ah ama adduunyada ku saabsan ama dadkii waxa way mucaamaladoodii waan u turidoodii u danqashadoodii ayaad marka soo qaateen duruusta waxay u baahan tahay inaad dhaqan gelisaan waxaaba lagama tagin waxaad la dhaqmaysaan waa bilo aadan dhimrin buu u baahay nabigeenna waxaa la leeyahay calayhi salaatu wasalaam walow kunta faddan ghaliida alqalbi lam faddu min hawli dadka marka waxay u baahan muamala wanaagsan rifqi bay u baahan kullina duruusaas waa soo wada qaateen marka ogaada waxa way shaqadaas inay tahay shaqo marka muhiim waa shaqo ajar laga helaayo lafdiga alxisba macnaheedu waa ajar baa laga raadsanaya waa shaqo ajar laga helaayo waa shaqo ilaahay ridiisa laga helaayo diinta ilaahay baa laga shaqeynaya marka shaqo fudud sahlan maaha shaqadu waa shaqo aad u qiimo badan marka yaa la fudaysan haddii mas-uuliyadda ay xilka la saareyna runtii inaad ka soo baxdaan waa loo baahay mas-uuliyad weyn baa yaa la saarey waliba si khaas tawbarkeedii iyo muxuu ahaa tadriibaadkeedina haddii waad soo qaateen waxay u baahan tahay dhaqan gelin sayadaba waxa way cilmiga aad baratay wuxuu u baahan yahay in waxa way la dhaqan geliyo mana kala haraano cilmiga iyo amal falku ma kala haraan ma kala harayaan alcilmu sheekhul islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay alcilmu walcamal taw amaan waa mataalaba maba kala harayaan ummuhumaana culuwul himmow waxaana hooyo waa culuwul himma ila waxa way qofkii wixii uu bartay ku dhaqmo waa qof hamile meel sare waxa way ka fikirayaan idan marka waxa loo baahan yahay wixii aad soo barateen cilmigii dowladdi inaad marka tadbiiqisaan oo aad dhaqan gelisaan loo baahayn shaqadaana ma aha shaqo lagu wadi karo muxuu ahaa jahli ma aha aqoon bay u baahantahay dadka la dhaqankooda iyo mucaamaladooda waa shaqo aqoon u baahan qofka hadduu galaaso aan aqoon u lahayn intuu hagaajinaya waxaa ka badan intuu kharibahayaa ka badan. Wuxuu leeyahay khaliifu lkhaamis cumar ibn cabdicaziiz, wa man camila fii gayri cilmi kaana yufsid akhar mima yuslix, qofkii waxa weye shaqo qabta asoon aqoon u lahayn wuxuu hagaajinahay wuxuu fasaadinayaa ka badan wuxuu hagaajinahay. Marka waa shaqo u baahan aqoon u baahan. Wajazaakum allahu khayran, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale odayaasha dhaqanka jubooyinka ayaa iyaguna ka hadlay gabagabada dowladda. Allah subxaanahu wa ta'ala wala taqum minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Insha Allah ta'ala dhamaan dadka ka soo qayb galay wa salaamaya. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dowladda soo qaadateen aad ku soo barateen kuwi tadbiiqiya oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhawaada oo ummadooda ku tadbiiqiya oo sharci Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku dhaqaalla idin ka dhigo dhamaanteenana Allah inaga dhigo. Waxaa laga doonayaa maanta ummada macnaha hoggaanka u nahay amal rabo diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala in la gaarsiiyo dhimrin ay u baahan tahay, iyadoo macnaha xumaantana laga celinayo oo xumaanta in la reebo Allah subxaanahu wa ta'ala uuna amray oo ummada xumaanta laga celiyo amar Allah subxaanahu wa ta'ala uu yahay. Haddana waxaa la raa iyadoo la dhimrinayo in laga celiyo, sidaas salawaatullahi wasalaamu calayhi uu nabiga yiri man ra'aa minkum munkara falyughayyiru biyadihi, gacanta in lagu suuliyo haddii waxa ay noqdaan wax munkar ah waa la suulinayaa waa laga celinayaa. Waxaa idin leeyahay waxaad barateen inaad tadbiiqisaan ood ku dhaqantaan ummadana gaarsiisaan si dibacsanna ku gaarsiisaan una naxariisataan dadka ducafada iyo dadka tabarta yar. Waxaanu mahadcelinaa walaayada jubooyinka agaasinkan fiican iyo nidaamkan iyo xafladan aasaaskeeda iyo gogol dhigeeda laheedi ayaan aad ugu mahadcelinaynaa. Waxaa kale u mahadcelinaa maktabka xisbiga gobolka aa u mahadcelinaa sani wanaagan iyo xafladan aad u agaasimay oon ku martiqaad odayaasha salaadiinta iyo ganacsatada degmada Jilib. Waxaan rajaynaynaa ragga xisbiga ah oo macruufka faraayo aad bay hooshooda culus tahay, hoosh ugu weyn oo bulshada laga dhex qabtay hayaan. Waxaa leenahay Ilaahay ha u gargaaro, Ilaahay ha u naxariisto, Allah u garab galo. Waxaa ka rajaynaynaa in wanaagga hadda waxay ku wadeen inay ziyaadiyaan maanta maadaama xaflad weyn oo iyaga arrimahooda lagu soo bandhigay. Waxaa ka rajaynaynaa arrimaha ugu muhiimsan degmooyinka ama tuulooyinka macna macruuf farida iyo wax u reebadeeda ayaka way ayakan. Waxaa ka rajaynaynaa inay cadaalad falaan, Ilaahayna soo garab galo. Waxaa u rajaynaynaa khayr badan iyo dambi dhaaf inay Ilaahay siiyo ay gutaan waajibaadkii loo idmiday oo maanta xafladan loo dhigay. Horena waa u shaqeynayay wanaag badan ay ku shaqeeyeen, maadaama shaqadooda ay wanaagsaneyd maanta la soo bandhigay in la ogaado. Anigana waxaan leeyahay Ilaahay ajir ha ka siiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan soo dhaweynaynaa, waa la shaqeynaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka. Aad baan ugu mahadcelinaynaa intii ka qayb qaadatay, intii waxa weeye soo abaabushay, intii soo agaasintay, ayagana waa u mahadcelinaynaa, waana la shaqeynaynaa. Wajasaakumullahu khayran. Waxaan leeyahay dadka xisbada ah oo walaalaha ah, waxaad soo qaadateen casharo badan iyo kutubo badan iyo duruusaad badan baad soo qaadateen. Waxaa la idinka rabaa dhimrin, uturid, tartiib wanaag baa la rabaa. Waxaa la rabaa samir iyo dulqaad, inaadan aargoosanin, si tartiib ah oo sharciga waafaqsan inaad ula dhaqantaan. Marka insha Allahu kariim inaas ayaan dardaarmayaa. Hawshan iyo xafladan la kugu yeeray haddaan nahay odayaasha noqobada Soomaaliyeed, waa soo dhaweynaa hawshan oo ma aragtay loo qabtay maktabka xisbada. Raggan waa rag la yaqaano oo shaqada ay hayaan la yaqaano. Shaqada ay hayaan waa shaqadii ma aragtay Ilaahay uu raali ka yahay oo ma aragtay ay tahay hirgelinta shariicada Islaamka. Annaga haddaan nahay odayaasha beelaha hoggaamiya, raggan waa raggan isnaqaano, isla shaqeyno, is ognahay, iska warhayno, shaqada ay qabtaan ognahay, naqaano inay maaragtay khayrkaas ummada faraan, xumaantana ay reebaan. Alxamdulillah, Ilaahay mahadiis, raggan tacabaa la geliyey, tacabki la geliyey, kuwa ka soo dhalaalay Ilaahay ha nooga dhigo. Waxaan leenahay sida horiba loo yiri, shaqada xisbo ay aad haysaan waa shaqo muxuu qiimo iyo qaayle. Hawsha aad qabanayso haddii Ilaahay dartii kaa tahay oo ay niyad kaa tahay waad ku liibaanaysaa. Haddii laakiin micno un kale aad macnaha ugu jirtana hadda waxay wax aad ka faa'iidayso ma leh. waxaad ogtihiin geedaha ilaahay uu abuuray ama raashinka la cuno qaar waa dhanaan qaar waa macaan qaar waa muxuu xaraar ee qaarba waa nuuc dadkana dabeecadihiisa nuucaas ayay kala leeyihiin dadka aada la dhaqmaysaan qof waa iska xisgaaban yahay qof waa qof kulul oo sida basbaaska oo kale dabeecaddaas leh qof waa qof iska khafiifa muxuu ahayn oo iska dabeecad macaan oo rag leh oo haween leh dadkaas oo dhan baa waxaa la rabaa nin walba dabeecaddiisa wanaag inaad ugula dhaqataan oo aad u dhimirsaan askari baa tahay ninkan xumaan baad ku aragtay jaagada qab loo dhimiriyay marka hore mar walba waxaad ku dadaashaan sida dowladda aad macnaha ku qaadateen ama ay diinta idan farti ama ayna wada faraysaba inaad dulqaad iyo samir iyo dhimrin inaad ku wadaan. ugu dambeyntii dowladdan waxaa soo xiray Sheekh Abu Cabdalla oo ah waliga wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa walaalada horteenada fadhiya ee aadka u quruxda badan ee muddadan dowladda u socotay ee qaybaha kala duwan ee xisbada, haday noqon lahaayeen qaybaha xawaajista, qaybaha waxa weeyaan xabsiyada, qaybaha al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, wa ay qaybo badan yihiin dhammaan qaybahoodo dhan oo weliba maantay dhar kala duwan iyo nidaam kala duwan wata ayaa maanta horteena fadhiya. Waan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmariyo juhdigii iyo dadaalkii aad bixiseen. intaas kadib al-xisba markii laga hadlayo waa magac aad iyo aad muhiim u ah oo dhagaha muslimiintana in badan aan ku cusbayn, laakiin la soo nooleeyay xilligan oo waxa weeyaan aan la horay dadku aysan u aqoon. alxamdulilaah maanta waa la bartay xisbadu waxa weeyaan waa ciidan ka mid ah ciidamada mujaahidiinta, waa ducaad ka mid ah ducaadda mujaahidiinta. saasoo kale marka waa ixyaa sunna nabawiya weeyaan, waa sunnadii nabiga waxa weeyaan lasoo nooleeyey, waxa weeyaan waa dhaqankii muslimiinta oo lasoo nooleeyey. waxaan marka aan u gudbayaa ahmiyadda xisbada iyo shaqada walaalada hadda ay qaban doonaan. rijaashan horteena fadhiya ee lasoo diyaariyey waxay qaban doonaan shaqo aad iyo aad u ballaaran. shaqooyinkii ay hore u hayeen ayaa haddana waxaa laga rabaa inay haddana si firfircooni leh oo waxa weeye qof walbana shaqadiisii uu yaqaano inay u qabtaan. hadda waxa weeyaan majaalaadkooda iyo shaqooyinkoodana waxa weeyaan qof walba ayadoo waxa weeyaan nidaamsan oo habaysan ayuu haystaa. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida ugu qiimaha badan, ugu wanaagsan, ugu sharafta badan, muslimiinta oo dhanna farax gelinaysa inay shaqadooda u gutaan ayaan rajaynaynaa. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa walaalada maktabka xisbada oo juhdi iyo dheeraad ku bixiyey in xisbada waxa weeyaan la hagaajiyo oo la hormariyo. xisbada markii laga hadlayo taariikhdeeda ay soo martay taariikh aad iyo aad dheer bay soo martay, hadday noqon lahayd dhanka wilaayaadka shaqadan marbay cusbeed oo dadka dhagahooda ay ku cusbeed, xagga shaqada iyo qaabka loo qabanayana dad badan bay ku cusbeed, isbedelad tiro badan bay soo mareen. alxamdulilaah maanta waxaan rajaynayaa in meeshii ugu fiicnaad ay marayaan, wax walbana maantay ummaddu ay fahantay, nidaamkiina la wada fahmay, xisba waxa ay tahayna laga wada dharagsan yahay, qof walba xisbadana shaqadiisa uu garanayo. waxaa la marayaa xilli xisbadu ay xisbeynayso ayadoon qorya aysan wadan, hub aysan wadan, ayaa la xisbeynayaa maanta. alxamdulilaah rabbil caalamiin waxaa la xisbeynayaa iyadoo laysleeyahay qof walba waxa weeyaan awaamirtii xisbadu waa u hoggaansan yahay, oo qofkii maanta xisbada ay u timaado oo yidhaahdo waxa weeye arrinkan ka hor. waxaan marsha ku qoran oo hadda waraaqahan hadda lasoo daabacay wilaayadu ay soo daabacday waxa weeyaan xisbada iyo dowladooda iyo mafhuumkeeda iyo majaalaadkeeda iyo nidaamkeeda dhammaan waa wada haysataan baan u malaynayaa. waxaa ugu horreysaan u malaynayaa oo cinwaan looga dhigay alxisba waa maxay, waa mir'aatul acmaal, waa halku dhiga wilaayadda Jubbooyinka ay u samaysay xisbada ayay ahayd. waxa weeyaan waa muraayadda camalka, muraayadda camalka weeyaan xisbadu. waxaa la rabaa marka muraayaddaas waxa weeye inaysan wasaq gaarin baa la rabaa. dhammaanteenna aan ka wada shaqayn, xisbada keliya inay ka shaqaysa maaha, dhammaan annagoo dhan waa inaan u istaagnaa. waxa weeye odayaasha hadday noqon lahayn dhaqanka, hadday noqon lahayn culimmada, hadday noqon lahayn ganacsatada, dhammaan waa in la ilaaliyaa shaqadooda oo loo hoggaansamaa nidaamka xisbada. waxa weeye xamalatul athqaal culaysyadii dhabarka ayuu u dhigteen culaysyo badan baa ku dhacaya waxay hayaan macnaha xabsiyadii dadkii bay hayaan waxa weeyaan daroogada isticmaalayay waxay ummada ka hayaan dadkii tuugada ahaa bay gacanta ku hayaan waxay hayaan dadkii mujrimiinta ahaa dadka waxa weeyaan dhibaateenayay waxay hayaan dadka caaqul waalideenka iyo waxa waarid caasiga bay gacanta ku hayaan marka maadaama ay culaysyadaas ay hayaan waxa laga maarmaan ah oo haddana ay ku darsadeen difaaci habeenkii dhan ay soo jeedaan oo 24 saac al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ay ka shaqeynayaan waxa la rabaa marka in culaysyadaasi loogu dulqaato oo loo hagaansamo awaamirtoodana la qaato qudwatul ajal waxa weeyaan ajyaasha soo socota jiilka soo socda waa kuwa ay ku deysan lahaayeen waa run wanaaga ay waxa weey dadka farayaan in ayaga looga deysto wanaaga ay ku hormaraan dhankooda waxa weeyaan ay aad iyo aad waxa weey isku ilaaliyaan maadaama ummadu dhan ay ku fiirsanayso xisba ah tahay waxa laga maarmaan qof walba naftiisa asaga ka masuula inuusan istaagin meel waxa weeyaan ceeb kugu ah meel sharaf xuma kugu ah meel waxa weeyaan diintaada dhaawacaysa meel cirdigaaga dhaawacaysa inaadan istaagin iyo amaakinu tuham inaadan taa istaagin ayaa laga rabaa oo waxa weeyaan ummada khayrka aad waxa weey aad wadid inaad ugu hormartid intaas in ka badan ba fawaideedu waa ay qorantahay waqtiga ayaa iska yar marka waxaan ku soo gabagabeynayaa dhamaan waxa walaaladu ay qabtaan oo khayr iyo wanaag oo waxa weeyaan hada shaqo waan wada garanayna in loogu kaalmeeyo shaqadana laga qayb qaato saasoo kale dad waxaa jira caadeystay mar walbaba inay keenaan waxyaabaha dhacay iyo waxyaabaha aan munaasabka ahayn sida dharka aad iyo aad ka u liita oo cariiriga iyo waxyaabaha waxa weeyaan sawiro aad iyo aad u foolxun inay ku yaalaan baa dhici karta marka in badanna waa laga digay dadkuna waxaad u malaysaa dadka qaarkood inay caadeysteen واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قفك فتانك اي ظالمك اي مفسدك دبك او سماني امدو دم بي عميميس ايقنا وحا لغا ربا ان اي امدو اي تحقليان نظامك اي الاليان شقد الله دري ويقانان انتبا وحاويان ان قف والبا شقدي سوء كصوبحو haddii xisbadu xilkeeda ay ka soo baxdo odayaashu xilkooda ay ka soo baxaan culimadu xilkooda ay ka soo baxaan waxa weeyaan mujaahidiinta ayu nooc makaatibta kala duwan xilkooda ay ka soo baxaan nidaamka la wada ilaaliyo shaqadu way hagaagaysaa shaqadu way hagaagaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa ragaan horteenna fadhiya majaalad kala duwan iyo qaybo kala duwan ay ka shaqo gali doonaan dharkoodan waa u kala bedelan yahay saad arkaysaan ragna waxay ku qoran yihiin kontrolada dharkooda waa u gooni ragna waxay ku qoran yihiin xabsiga ilaalintiisa dharkoodu waa u gooni kuwa waxay ku qoran yihiin al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dharkoodu waa u gooni marka insha Allah ta'ala dhamaan qaybaha xisbadu ay ka kooban tahay oo dhan waxa weeyaan qaybta fursaanta ayaguna nidaamkoodu waa u gooni iyo dharkooda iyo waxa weeyaan qaabkooda hada wa billahi tawfiq udahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu